ประชากรไม่ว่าไทยลาวภาคอีสานภาคเหนือและลาวเกือบ 99% ของพลเมืองนี่อาหารหลักที่ขาดจะไม่ได้ก็คือลาบครับลาบเป็นอาหารประเภทเนื้อสดๆจากการฆ่าแล้วก็เอาเนื้อกระบือหรือว่าควายเนี่ยมาปรุงอาหารไม่ว่าจะแกล้มเหล้าหรือว่าจิ้มข้าวเหนียวกล่าวกันว่าถ้าบริโภคกับข้าวเหนียวก็กินจนพุงกลางถ้าจะแกล้มเหล้าก็แสนจะโอชะลาบนี่แทบจะเป็นอาหารหลักสำหรับทุกมือลาบส่วนใหญ่จะเป็นลาบดิบแต่บางคนบางรายก็นำไปคั่วให้แห้งซะก่อนแล้วก็จิ้มด้วยผักที่มีกลิ่นค่อนข้างฉุนเช่นสะระแหน่นะต้นหอมหอมด่วนเนี่ยมีเฉพาะในแถบภาคเหนือกะหล่ำปลีถั่วฝักยาวแล้วก็ผักจิ้มต่างๆในอดีตฝูงชนที่หนีภัยสงครามมาจากฝั่งลาวด้วยมนุษยธรรมคนไทยก็รับอุปการะให้อาหารครบ3มื้อจนกว่าจะเดินทางกลับประเทศหลายคนที่มีอาวุธติดตัวมากับวิทยุทรานซิสเตอร์ราคาถูกๆฝ่ายไทยก็ยึดอาวุธเอาไว้แต่ว่าวิทยุนี่ยอมให้ติดตัวไปได้อาหารสำหรับผู้ที่ข้ามลำน้ำโขงมาผู้ควบคุมศูนย์อพยพจะเข้ามาถามว่าอาหารมื้อนี้จะกินอะไรเขาก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าลาบทั้ง3มื้อทุกวันก็คงไม่ผิดที่ว่าเป็นอาหารสุดฮิตในการปรุงจะนำเนื้อสดรวมทั้งอวัยวะภายในต่างๆมาปรุงกับเครื่องเทศชาวอีสานชอบบริโภคในตอนดึกเขาเรียกว่าลาบดึกชื่อนั้นจะเปลี่ยนจากลาบเป็นก้อยคือหั่นเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆคลุกเคล้ากับพริกป่นข้าวคั่วน้ำมันนาวน้ำปลาผงชูรสแล้วโรยด้วยผักชีต้นหอมซอยแค่นี้ก็โอชะเหลือหลายเนื้อควายนี่ถ้าจะนำมาทำลาบก็ควรจะเป็นเนื้อควายที่ถูกเชือดมาใหม่ๆดังนั้นเรื่องของเวรกรรมมานี้หมู่บ้านภัยสังคำเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ใครๆก็รู้ดีว่าทำเนื้อเถื่อนขายตั้งโรงฆ่าสัตว์เองจนกระทั่งมีฐานะดีเจ้าของบ้านเจ้าของกิจการเนี่ยชื่อผู้ใหญ่สกุลภรรยาชื่อแม่สมบุญทำการฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูอย่างครบวงจรตัวบ้านนี่มีลานกว้างมีโรงฆ่าสัตว์สำหรับสังหารวัวควายหมูมุงด้วยสังกะสีพื้นเทราดซีเมนต์ควายตัวไหนที่ถึงเวลาฆ่านี่มันจะยืนซึมหงอยเหงาตามันมีน้ำตาไหลพรากปรากมองเห็นได้ชัดเหมือนสัญชาตญาณจะบ่งบอกว่าถึงเวลาที่มันจะต้องถูกสังหารแล้วเนื้อมันเนี่ยมนุษย์ก็จะเอาไปทำลาบควายก็คงจะคิดมากว่ามนุษย์เนี่ยใจร้ายทั้งที่ตอนมันยังดีอยู่มันก็ทำประโยชน์มันไถมันคราดพื้นที่นาไม่ได้เว้นแต่ละวันเพื่อมนุษย์จะได้มีที่ทำนาได้ผลผลิตไปยังชีพควายคิดถูกมันก็น่าเสียใจชีวิตใครใครก็รักถ้ามันพูดได้มันก็คงจะพูดว่าทำไมคนถึงได้เป็นอย่างนี้ล่ะมันทำความดีขนาดนี้ก็ยังฆ่าได้ลงคอบางตัวนี่ตัดสินใจกระชากเชือกที่ผูกมัดอยู่กับหลักที่เขาเรียกหลักฆ่าควายถึงมัดโยงด้วยเชือกใหญ่เป็นพิเศษนะแล้วเขาจะขัดด้วยเชือกแบบขันชนะเป็นเกลียวไม่ควายดิ้นจะขันจนคอควายตรึงกับหลักเอาน้ำถังหนึ่งราดพื้นซีเมนต์ไม่ให้มันลื่นนะเวลามันดิ้นจะได้ทรงตัวไม่อยู่มันล้มง่ายต่อการเชือดพร้อมกับขันชนะเชือกมัดให้เกลียวเชือกนี่ตึงวินาทีสังหารเนี่ยมือสังหารจะใช้ค้อนปอนด้ามเป็นเหล็กเงื้อไปสุดมือแล้วก็กระหน่ำทุบตรงคอระหว่างโคนเขาควายทุบครั้งเดียวยังไม่พอเพราะว่าควายบางตัวมันอึดความอดทนสูงมันจะค่อยๆซุดตัวลงกองกับพื้นเชือกจะรั้งในลักษณะแขวนคอควายน้ำตาเนี่ยไหลพรากขนาดตายแน่นอนแล้วน้ำตาบางทียังรินอยู่อย่างนั้นแหละมือมีดมือแล่มือชำแหละก็จะเอามีดที่คมกริบเริ่มจากชำแหละแหวะท้องอย่างชำนาญเครื่องในตับไตไส้พุงขี้เพี้ยผักีริ้วขาหน้าขาหลังจะถูกแยกแยะออกเป็นสัดส่วนเรื่องนี้อาจจะดูเป็นการทารุณสัตว์แต่ว่าพวกเขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าจะเป็นตีสองตีสามของวันใหม่เพราะฉะนั้นเนื้อสดที่คอลาบไปรอคอยกันถึงขนาดเข้าแถวซื้อเพื่อจะนำมาปรุงทำลาบหรือว่าลาบดึกเนี่ยบรรดาชาวบ้านก็ทำกันมานานแสนนานจนไม่มีอาการสะดุ้งสะเทือนหวาดหวั่นสงสารอะไรแล้วนายสกุลหรือว่าผู้ใหญ่กุลเนี่ยเจ้าของกิจการเป็นคนผิวคล้ำเป็นคนสุขุมพูดเนิบเนิบเหมือนกับสติลอยวันหนึ่งอาการกระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มาถึงแกเป็นโรคหอบหืดด้วย บางครั้งก็เสื่องซึมมีอาการเหมือนคนประสาทหลอนยังไม่ทันมืดก็ปิดประตูหน้าต่างหมดด้วยความรู้สึกว่าจะมีคนมาฆ่าลูกเมียคนใกล้ชิดก็พากันเดือดร้อนไปหมดอาชีพชำแหละเนื้อควายเถื่อนนี่ในสกุลนี่ทำมานานจนกระทั่งมาลงมือเป็นเพชฌฆาตซะเองการทุบหัวควายแต่ละครั้งเหมือนกับคนบ้าคลั่งโกรธแค้นกันมาแรมปีทุบเสร็จแล้วตัวเองไปนั่งหอบจนตัวโยนก็ปล่อยให้ลูกน้องชำแหละไปแล่กันเองอีกไม่นานนายสกุลก็ถูกญาติเอาตัวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลฝรั่งในตัวจังหวัดแพทย์รับตัวไว้ในฐานะคนไข้โรคหืดโรคหัวใจโรคไขมันในเส้นเลือดซ้ำยังมีอาการโรคปอดแทรกซ้อนอาการนายสกุลน่าเป็นห่วงความรู้สึกว่าจะถูกตามฆ่ายังมีเป็นประจำผวาสะดุ้งตกใจเอาง่ายๆมีอาการคล้ายๆควายที่ถูกพันธนาการลากเข้าสู่หลักประหารนายสกุลต้องอยู่โรงพยาบาลหลายเดือนหมอก็จนปัญญาเพราะหาสาเหตุไม่พบส่วนญาติต่างเขาก็ลงความเห็นว่านายสกุลเสียชีวิตตั้งแต่ยังมีลมหายใจทั้งยังเตรียมลงศพเมื่อหมอให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านในช่วงเวลาที่นายสกุลเข้าโรงพยาบาลกิจการฆ่าควายก็หยุดบริเวณบ้านมันก็เหม็นตลบอบอวนคละคลุ้งไปทั่วลูกเมียก็เบื่อหน่ายไม่ค่อยเอาใจใส่อาหารที่จัดให้นายสกุลก็มีข้าวกับน้ำธรรมดาธรรมดานะจัดไปวันๆแล้ววิบัติกรรมก็มาเยือนปรากฏว่ามีโจรเขมรบุกเข้าปล้นตอนดึกสงัดคนในครอบครัวเนี่ยหนีกระจัดกระจายโจรเขมร4คนพร้อมอาวุธสงครามก็กวาดทรัพย์สินหนีเข้าเขมรไปหมดนายสกุลตอนนั้นไม่มีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้วทั้งที่ไม่มีแรงก็ควานปืนพกใต้หมอนออกมายิงสู้แต่โจรเขมรมันเสียบมีดเข้าที่อกที่ใต้ลิ้นปี่แล้วก็กรีดลงไปทำให้ไส้พุงตับปอดทะลักออกมากองเต็มหน้าท้องแล้วก็ที่นอนรุ่งขึ้นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่และเจ้าหน้าที่ตำรวจไปชันสูตรพลิกศพก็พบว่ามีดเล่มนั้นยาวเกือบฟุตด้ามนี่ทำด้วยเขาควายบุญคุณนั้นเป็นภาระที่ทุกคนต้องตอบแทนควายนั้นมีพระคุณต่อมนุษย์อย่างเหลือล้นนายสกุลนี่นอกจากไม่รู้จักบุญคุณควายแล้วยังฆ่าควายเอาเนื้อมาขายยามวิการลาบดึกเนื้อสองยามนะว่างั้นเวลานั้นควรจะได้นอนพักผ่อนแต่กลับสร้างเวรสร้างกรรมสนองตัณหาลิ้นมนุษย์นี่คือสาเหตุของเวรกรรมที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายวกวนอยู่ในวัฏจักรถึงตายไปกรรมก็ยังใช้ไม่หมดตายไปแล้วก็ต้องมาเกิดใหม่เพื่อใช้กรรมอีกต่อไปอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นเรื่องของความเกลียดความโกรธเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นกรรมชนิดหนึ่งถ้าไม่เจอเองหรือว่าคนใกล้ชิดเจอเข้าก็จะคิดว่าไม่จริงแต่สำหรับพ่อของคุณวิทยาเชื่อเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าพ่อได้เห็นมาแล้วด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับปู่พ่อคุณวิทยาเล่าให้ฟังเพราะตอนคุณวิทยาเกิดมานะปู่ตายไปแล้วพ่อแต่งงานอายุตั้ง35ปีพ่อบอกว่าแต่งงานช้าได้มีลูกไม่ทันใช้เกิดชาติหน้าต้องแต่งให้เร็วๆหน่อยจะได้มีลูกเต้าที่เติบโตตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่แก่เท่าพ่อบอกว่าเป็นห่วงลูกๆอยากจะให้ลูกคนโตมีครอบครัวซะก่อนที่พ่อจะเป็นอะไรไปตอนนั้นปู่อยู่กับย่ามีลูก3คนแล้วพอต่อมาย่าตายปู่ก็ไปมีเมียใหม่พอปู่มีเมียใหม่แล้วปู่ก็ไม่ค่อยได้สนใจลูกๆแต่เมียใหม่ของปู่ก็ไม่มีลูกตอนหลังเมียใหม่ของปู่ก็เอาลูกของย่าไปเลี้ยงเป็นลูกของตัวรักใคร่เหมือนกับเป็นลูกจริงๆแต่ปู่น่ะเป็นคนใจร้อนมักจะก่อเรื่องก่อราวสมัยนั้นอาชีพของปู่ก็คือทำนาปีละครั้งหนึ่งไม่ได้ทำปีละ2หน3หนเหมือนปัจจุบันเขาทำกันทำนาก็ต้องอาศัยแรงวัวแรงควายปู่ก็เลี้ยงควายเอาไว้หลายตัวมันมีอยู่ตัวนึงมันดื้อมากปู่เกลียดมันจนเข้ากระดูกดำแต่ปู่ก็ไม่ขายไปพ่อเป็นลูกชายคนโตก็ถามปู่พ่อไม่ชอบมันก็ขายมันไปไม่ได้หรือพ่อทำไมจะไม่ได้อ่ะอ้าวแล้วพ่อทำไมไม่ขายมันไปล่ะปู่ก็นิ่งเงียบไปแล้วก็หัวเราะเสียงหัวเราะของปู่นี่พ่อไม่เข้าใจปู่หัวเราะทำไมแล้วก็ทำไมต้องหัวเราะแบบนั้นด้วยปู่ไม่ยอมบอกว่าทำไมปู่จึงไม่ขายแต่ว่าปู่นะหัวร้ายกับมันมากใช้มันอย่างไม่ปราณีปราศัยพอดื้อปู่ก็ตีไม่ได้ไม้กระบอง เสร็จแล้วก็ใช้ไถนาไม่หยุดไม่หย่อนใช้ลากข้าวอย่างหนักบรรทุกป้อนข้าวเต็มล้อลากมันลากแทบจะไม่ไหวนะพ่อเห็นว่าปู่นะหัวเราะอย่างชอบอกชอบใจพ่อสังเกตว่าเอะอะอะไรปู่ก็ใช้แต่ไอตัวเนี้ยมันชื่อไอหลางเป็นควายที่แข็งแรงเสียอย่างเดียวมันดื้อรั้นนะผสมกับไม่ยอมเชื่อฟังปู่ไม่ได้เรียกมันว่าไอหลางนะแต่ตั้งชื่อใหม่เรียกมันว่าไอดื้อไอดื้อของปู่นี่มันยังไงมันก็ดื้อเหมือนเดิมมันยิ่งดื้อมากขึ้นเมื่อปู่ใช้งานมันหนักๆเหมือนมันจะรู้อย่างนั้นแหละนะพ่อเคยเล่าให้ฟังอย่างนั้นทีนี้ย่าเล็กเนี่ยเมียใหม่ของปู่นี่เรียกย่าเล็กคงจะสงสารไอ้ดื้อเพราะว่าพ่อได้ยินย่าเล็กพูดกับปู่บอกว่าขายมันไปซะเถอะมันดื้ออย่างนี้เอาไว้ใช้ก็พาอารมณ์เสียเปล่าๆแต่ปู่ก็บอกว่าเอามันไว้อย่างนี้ฮะย่าเล็กพูดอยู่สามหนปู่ก็ยืนยันคำเดิมย่าเล็กก็เลยไม่พูดอีกปล่อยให้เป็นเรื่องของปู่เพราะเวลาจะใช้ไอ้ตัวนี้ปู่จะใช้มันเองไม่ให้คนอื่นมายุ่งด้วยวันหนึ่งปู่ไปตัดไม้ฟืนที่ในป่าข้างนาข้าวตัดทอนเป็นท่อนๆแล้วก็ใช้ควายลากเอาท่อนฟืนใส่ในล้อที่ใช้ลากข้าวบรรทุกกลับบ้านปู่ก็ใช้ไอ้ดื้อปู่ตีมันใหญ่ทั้งหมด3เที่ยวด้วยกันบรรทุกซะหนักอึ้งเลยมันก็ลากไม่ค่อยจะไหวปู่ตีมันใหญ่เพี้ยเพี้ยเพี้ยให้มันเดินมันทำท่าไม่ไหวปู่ก็หวดขวับขวับจนมันเซไปเซมาเกือบจะล้มตอนนั้นพ่อไปช่วยปู่อยู่ด้วยพ่อก็บอกว่าเห็นปู่ยิ้มอย่างพอใจย่าเล็กในบ่นให้เด็กๆได้ยินว่าย่าเล็กน่ะสงสารไอ้ดื้อมันแล้วก็ไม่มีใครออกความเห็นอะไรอ่ะเพราะว่าปู่เป็นใหญ่ในบ้านใครพูดผิดหูปู่จะไม่พอใจตาเขียวใส่ย่าเล็กยังเคยโดนซะบ่อยๆพ่อของคุณวิทยาก็เหมือนกันเคยโดนปู่เคี่ยนตีด้วยหวายตั้งหลายหนหลายทีไอ้เจ้าดื้อเนี่ยมันก็คงไม่ชอบปู่มันอยู่ในคอกเห็นปู่เดินผ่านคอกมันก็สะบัดเขาทำจมูกพืดฝัดพืดฝัดบางทีมันก็ขวิดคอกดังโครมโครมมันทำอย่างนั้นก็เท่ากับไปยั่วโมโหปู่ปู่ก็หยุดทันทีหันไปมองมันยังเกลียดชังเอาไม้อันใหญ่ที่ปู่ใช้ตีมันอยู่เป็นประจำเข้าไปในคอกแล้วก็ฟาดปากปากปากไม่นับเลยไอ้ดื้อพอโดนไม้กระบองเข้าไปมันก็หนีแต่หนีไปไหนไม่ได้มันติดเชือกที่ผูกสนตะพายเอาไว้อย่างแน่นหนาปู่ตีมันอย่างบ้าคลั่งจนตัวของปู่เองเหนื่อยหอบเหงื่อท่วมตัวปู่ก็หยุดแล้วก็ด่ามันอย่างรุนแรงไอ้สัตว์เดรัจฉานนี่ไอ้สัตว์เลี้ยงไม่เชื่องปู่ด่ามันอย่างเนี้ยพ่อได้ยินอยู่เป็นประจำวันหนึ่งที่พอจำได้ก็คือวันนั้นฝนมันตกไอ้ดื้อมันก็คึกปู่เอามันไปกินหญ้ามันก็ไม่ยอมกินเอาแต่ขวิดหัวคนาจนกระจุยมันทำให้ปู่เดือดมากโกนด่ามันไปตอนนั้นพ่อไปเลี้ยงควายกับปู่ด้วยพ่อก็กลัวไอ้ดื้อมันจะหลุดจากเชือกแล้วหนีเตลิดไปเอากลับบ้านไม่กินก็ดีให้มันอดให้ตายปู่สั่งให้พ่อเอาเจ้าดื้อกลับแต่ไอ้ดื้อไม่ยอมกลับเพราะตัวอื่นๆยังอยู่ในทุ่งมันกลับตัวเดียวมันก็ไม่ยอมพ่อเอามันกลับไม่ได้ปู่ก็เลยมาจัดการเองมานี่มานี่กูเองปู่กระชากเชือกไปจากมือพ่อแล้วปู่ก็หวดมันได้ไม้ไล่ให้มันกลับเข้าคอกไม่ให้กินหญ้าปู่เอาไอ้ดื้อเข้าคอกหญ้าฟางไม่ให้กินทั้งนั้นปล่อยให้มันอดตอนเย็นๆเอาควายเข้าคอกแล้วจะต้องให้ฟางมันกินทุกวันปู่ให้ตัวอื่นแต่ไม่ให้ไอ้ดื้อกินอ่ะมันก็มองตัวอื่นกินฟางกันส่วนมันไม่มีฟางสักเส้นหนึ่งให้กินย่าเล็กก็มองมันอย่างสงสารปู่เห็นเข้าก็พูดเสียงดังไม่ต้องไปให้มันนะเอาไปเลี้ยงแล้วไม่ยอมยัดหาแล้วทีนี้จะมากินย่าเล็กก็ต้องเงียบตกลงเย็นนั้นไอ้ดื้อไม่ได้กินหญ้าฟางอดตลอดคืนไปจนรุ่งเช้าของวันใหม่ปู่ไม่สงสารมันเลยกลับพูดทำนองว่ามันจะได้จดจำใส่กะลาหัวมันเอาไว้ไอ้ดื้อมันเป็นสัตว์เนี่ยมันจะไปจำได้ยังไงพ่อเล่าว่ามันก็ยังคงเป็นไอ้ดื้อตัวเก่าแหละปู่ก็ยังเกลียดชังมันเหมือนเดิมมาตอนหลังๆพอปู่ไม่พอใจไอ้ดื้อก็มักจะใช้งานหนักแล้วก็ไม่ให้ย่ากินย่าก็สงสารแอบใช้ให้พ่อเอาฟางไปให้พอปู่เจอเข้าพ่อโดนตีจนเนื้อแตกเลือดไหลเลยไปให้มันทำไมมันเลวมากอยากจะเลวเหมือนมันหรือยังไง ย่าเล็กก็บอกว่าใช้พ่อไปเอาฟางให้มันเองอ่ะปู่ก็บอกว่าคราวหลังอย่าไปยุ่งกับมันอีกถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะมีเรื่องกันปู่ว่าอย่างนั้นเลี้ยงควายมาหลายสิบตัวแล้วไม่เคยมีตัวไหนดื้อเหมือนกับไอ้ดื้อนี่เลยไม่ชอบมันเลยเกลียดมันอยากจะฆ่ามันซะด้วยซ้ำไอ้ควายเลวๆอย่างนี้ไม่อยากเอาไว้ไม่อยากเอาไว้แต่ปู่ก็ไม่ขายย่าเล็กให้คนอื่นช่วยพูดกับปู่ว่าให้ขายไอ้ดื้อไปเสียปู่ก็บอกว่าเขาจะเลี้ยงมันเอาไว้อย่างนี้แหละอย่ามายุ่งเรื่องบ้านข้าบ้านใครบ้านมันเว้ยไม่เกี่ยวกันปู่พูดอย่างเนี้ยนับว่ารุนแรงก็ทำให้เพื่อนบ้านที่ชอบพอกันนะถึงก็หน้าหงายแล้วความสัมพันธ์ที่เคยดีมาตลอดก็ขาดสะบั้นลงเพียงนั้นกลายเป็นไม่มองหน้ากันสวนทางก็ยังไม่สนใจกันมองไปคนละทางปู่ในเกลียดชังไอ้ดื้อจนฝังใจส่วนย่าเล็กนะสงสารมันมากเพราะว่าปู่ใช้แต่งานแล้วก็ทุบตีมันอยู่เกือบทุกวันแถมยังบอกว่าทำไมไม่เลิกดื้อนี่จะตีมันให้ตายไปเลยย่าเล็กก็พูดว่าถ้ามันตายปู่ก็จะบาปนะปู่ก็บอกว่าบาปเป็นบาปแล้วกูยอมบาปเกลียดมันย่าเล็กก็สงสารไอ้ดื้อถึงกับไปหาหมอดูว่าจะทำยังไงดีไอ้ดื้อมันถึงจะหลุดพ้นไปจากบ้านปู่จะได้ไม่บาปกรรมมากหมอดูท่านเป็นพระท่านก็บอกว่าทั้งปู่ทั้งไอ้ดื้อน่ะเคยทำเวรทำกรรมกันมาแต่ก่อนชาตินี้ถึงต้องมาชดใช้กรรมของกันและกันย่าเล็กรู้อย่างนั้นก็เลยต้องทำใจปีนั้นน้ำมากท่วมข้าวปลาเสียหมดข้อควายก็ท่วมน้ำวัวควายลำบากบางบ้านต้องหาไม้กระดานมายกเป็นพื้นอย่างแน่นหนาเพื่อให้ควายขึ้นไปพักบางบ้านก็ไปหาโคกดินผูกสูงสูงเอาควายไปผูกไว้ที่บ้านปู่มีโคกอยู่หลังบ้านก็ได้อาศัยโคกดินนั่นแหละให้ควายได้ไปพักอาศัยหนีน้ำชั่วคราวพอพ้นหน้าน้ำก็ให้กลับเข้าคอกอย่างเดิมปู่จูงควายทุกตัวไปยกเว้นไอ้ดื้อปู่ปล่อยให้มันอยู่ในคอกเก่าทั้งที่น้ำท่วมพื้นคอกตั้งเกือบหัวเข่าไอ้ดื้อก็เลยต้องนอนในน้ำวันแล้ววันเล่าหญ้าฟางก็กินกันในน้ำหญ้าเล็กเห็นแล้วน้ำตาร่วงเลยแต่ไม่กล้าพูดอะไรเพราะดูปู่ช่างสะอกสะใจซะจริงๆที่สามารถแกล้งไอ้ดื้อได้ปู่ต้องสร้างเพิงพักไว้เฝ้าควายที่โคกดินแล้วปู่ไปนอนค้างคืนกลัวควายหายที่จริงหน้าน้ำพวกรักควายเอาควายไปลำบากแต่ก็ยังกลัวกันอยู่ดีเพราะว่าพวกนี้มันมีช่องทางเอาไปได้เช้าวันหนึ่งไอ้ดื้อก็หายไปจากคอกแช่น้ำย่าร้องเอะอะปู่ก็วุ่นทั้งวันตามหาไอ้ดื้อไปปู่ไม่ได้บ่นเสียดายไอ้ดื้อแต่บ่นว่ามันรอดตัวไปได้ไม่น่าเลยพ่อมารู้ตอนหลังว่าย่าเล็กนี่แอบขายไอ้ดื้อราคาถูกๆให้คนหนึ่งมันเอาไปเสียมันจะได้พ้นทุกข์แล้วปู่จะได้ไม่บาปมากไปกว่านั้นแต่ปู่ไม่รู้เรื่องนี้เลยจนวันตายปู่ตายอย่างน่าสงสารตายตอนอายุ70กว่าหลงหลงลืมลืมปีที่ปู่ตายน้ำก็มาท่วมจากข้อควายสูงกับบ้านเอวปู่จมน้ำตายข้างข้อควายมาพบศพเอาตอนเช้ากรรมเนาะกรรม เรื่องของกรรมที่ทำกับควายนี่มีอีกเรื่องหนึ่งครับลุงส่งนี่ตัวแกผอมๆตัดผมสั้นตลอดปีแต่ว่าแกแข็งแรงทำงานเก่งคล่องตัวไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรละเพราะว่าแกออกกำลังกายทำงานทั้งวันไม่งานนาก็งานสวนแกปลูกสวนกล้วยเอาไว้ตัดใบตองขายตัดเครือกล้วยแก่ๆขายมีรายได้สองสามทางจริงๆแล้วแกเป็นชาวนารุ่นเก่าที่ต้องเปลี่ยนแปลงจากใช้ควายไถนามาเป็นใช้รถเพราะว่าเขาใช้รถกันทั้งทุ่งแล้วแกก็เลยต้องเปลี่ยนบ้างก่อนนั้นแกเลี้ยงควายคราวละ2ตัวมีขายมีเปลี่ยนไปเรื่อยตัวไหนใช้ไม่คล่องก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ตัวเมียแกไม่ชอบมันมีลูกแล้วพารุงรังแกเอาแต่ตัวผู้ที่แข็งแรงไม่ต้องไปหาตัวใหม่ควายทุกตัวของแกไม่เคยไปโหดร้ายกับมันแกรู้ว่ามันทำบุญคุณให้ได้อาศัยมันทำมาหากินก็ต้องให้มันกินอยู่อย่างไม่ลำบากแกสร้างคอกสูงพ้นน้ำน้ำท่วมก็ไม่ถึงมุงหลังคาสังกะสีซะด้วยแน่นหนากันฝนคุ้มฝนหญ้าฟางมีกินสมบูรณ์แกไม่ให้มันอดอยากคนอื่นบ้านอื่นเขายังปล่อยปละละเลยวัวควายบ้างแต่แกไม่กลางคืนแกก็สุมไฟไล่ยุงให้มัน บางทียุงมากๆแกก็เอาน้ำมันโซล่าใส่กระบอกฉีดไล่ยุงให้มันอีกด้วย2 อย่างเลยทั้งสุมไฟทั้งฉีดน้ำมันไล่มาในช่วงปลายๆนี้แกเหลือควายไว้ตัวเดียวมันชื่อไอ้หงตัวมันใหญ่แข็งแรงเขางงสวยงามทำงานเก่งแกรักมันมากมันรู้ใจทำงานไม่โอเอพวกขโมยนี่เพียนมาลักตั้งหลายหนแต่ก็ไม่สำเร็จแกนอนเฝ้ากระแอมกระไอให้ขโมยเกรงอยู่ทั้งคืนมันก็รอดปลอดภัยมาได้ในทุ่งนี่เขาขายควายกันหมดแล้วหันมาใช้รถแต่ว่าลุงส่งเหลือไอ้หงเอาไว้เพราะว่าแกสงสารมันมันทำคุณให้แกมากมีเงินมีทองขึ้นมาได้ก็เพราะมันส่วนอีกตัวที่แกขายไปเพราะมันไม่ดีมันก็ไอ้หงตอนหลังๆที่เลี้ยงมันไว้นี่ไม่ได้เอาไว้ไถนาหรอกเช้าก็เอาไปกินหญ้าในทุ่งสายๆก็เอาเข้าบ้านเย็นๆก็เอาไปล่ามให้กินหญ้าอีกรอบกลางคืนเข้าคอกสุมไฟให้มันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เพราะไม่ได้ไถนางานไถนาเป็นหน้าที่ของรถไถไปแล้วไอ้หงก็ปลดภาระดังกล่าวพวกหาซื้อควายจากโรงเชือดก็มาถามซื้อกันจังเลยแต่ลุงส่งไม่ขายแกบอกไปเลยว่าจะเลี้ยงมันจนตายไปเองจะไม่ขายไปนั้นขาดไม่ต้องมาซื้ออีกแล้วไม่ขายอ่ะจากนั้นแกก็ดูแลไอ้หงของแกอยู่อย่างสม่ำเสมอแกไม่ได้ถือว่าเป็นภาระยุ่งยากอะไรคนเขาก็พูดกันก็คือพวกเพื่อนบ้านของแกแหละแกจะมาเลี้ยงมันอยู่ทำไมขายไปซะเถอะยังจะได้เงินได้ทองมาใช้บ้างเลี้ยงมันตายนี่เนื้อมันจะขายได้กี่ตังค์ขายมันตอนเป็นน่ะดีกว่านะไม่ลำบากยุ่งยากนี่แกจะไปไหนแกก็ต้องคอยมาเป็นห่วงมันไม่รอกไม่ลำบากอะไรหรอกลูกเมียของแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกมากมายเพียงแต่พูดทำนองว่าขายไปก็สบายดีเหมือนกันนะแต่แกไม่เห็นด้วยพวกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกแกเลี้ยงมันอยู่3ปีโดยที่ไม่ได้ใช้งานใช้การอะไรมันเลยตัวแกเองก็ชักไม่ค่อยสบายเคยแข็งแรงก็ชักจะเจ็บปวดนั่นปวดนี่เพราะความชรามันมาเยือนแกแล้วมีอยู่วันหนึ่งสองผัวเมียเดินเข้ามาในบ้านวันนั้นแกเอาควายไปผูกไว้หลังบ้านให้มันกินหญ้าของมันไปสองคนนั้นมาถามว่านี่บ้านลุงส่งใช่ไหมแกก็บอกว่าใช่ถามว่าไปไงมาไงกันเนี่ยเขาก็บอกว่ามาถามซื้อควายแกตอบโดยไม่ต้องคิดเลยไม่ขายจะเลี้ยงเอาไว้ให้มันตายเองไปเถอะไม่ขายไปหาที่อื่นแขกที่เยือนก็ไม่ยอมออกจากบ้านกลับชวนคุยเรื่องบ้านช่องที่ใหญ่โตข้าวของต่างๆยุงฉางที่เก็บข้าวลุงส่งก็คุยให้มันฟังว่ามันใหญ่โตได้เพราะทำมาหากินอดออมถนอมใช้ค่อยๆทำค่อยๆใช้ไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อนะเสร็จแล้วเขาก็วกชวนคุยเรื่องไอ้หงอีกเขาบอกว่าเห็นมันแล้วนึกรักมันเลยมันใหญ่โตแข็งแรงสอบถามว่าลุงส่งเลี้ยงมากี่ปีมันเป็นยังไงบ้างลุงส่งก็เล่าให้ฟังว่าเลี้ยงมานานแล้วตั้งแต่ยังเป็นควายรุ่นอยู่มันใช้งานดีไม่ดื้อทำเงินทำทองให้เยอะไม่เคยทำอะไรให้เดือดร้อนเขาก็พูดกับแกว่าเขาอยากจะได้ควายแบบนี้จังเลยแต่ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนควายหาซื้อยากแกก็เลยถามเขาว่าจะซื้อควายไปทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้ควายกันแล้วเขาใช้รถกันหมดอ่ะสองผัวเมียก็บอกว่ามันมีความจำเป็นจะต้องใช้ควายเพราะว่านาของพวกเขาเนี่ยมันเป็นนาลุ่มรถเขาไม่ลงไปทางเข้าออกมันลำบากก็เลยอยากจะได้ควายเอาไปใช้นี่แหละมันมีความจำเป็นอย่างนี้ลุงส่งก็บอกไปว่าข้าตั้งใจไม่ขายมันนะจะเลี้ยงมันให้ตายไปเลยสองผัวเมียก็บอกว่าไอ้ที่มาขอซื้อนี่ไม่ได้คิดจะเอาไปขายจะเอาไปใช้งานเท่านั้นแล้วก็ถ้าได้ไอ้ตัวนี้ไปก็จะไม่ขายจะเลี้ยงมันจนตายเหมือนกันลุงส่งได้ฟังแล้วก็อึ้งไปเลยพอเห็นลุงส่งนิ่งอึ้งสองผัวเมียก็ช่วยกันพูดอ้อนวอนเป็นการใหญ่จนลุงส่งต้องถามว่าจะเอาไปใช้งานจริงๆหรือเปล่าสองคนก็บอกว่าใช่แล้วจะไม่ขายมันเป็นอันขาดจะเลี้ยงดูมันอย่างดีเหมือนกับที่ลุงเลี้ยงมันเลยจะไม่ให้มันลำบากเป็นอันขาดถ้าลุงไม่เชื่อลุงไปดูมันได้เลยซื้อไปแล้วลุงไปดูมันได้เลยเราจะเลี้ยงมันให้ดีที่สุดจะทำคอกเหมือนกับที่ลุงทำให้มันนั่นแหละลุงไม่ต้องห่วงลุงส่งก็พูดไปบอกว่านี่ถ้ายังไงไม่ใช้มันแล้วก็เอามาคืนให้ข้าอีกนะข้ารับซื้อข้าจะเลี้ยงมันต่อไปจนมันแก่ตายสองคนก็บอกได้เลยลุงได้เลยรับรองไม่ขายเด็ดขาดจะเลี้ยงให้ดีเหมือนที่ลุงเลี้ยงแหละสองผัวเมียก็สัญญาสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะทำทุกอย่างเหมือนที่ลุงส่งทำขายไอ้หงไปลุงส่งน้ำตาร่วงเลยเห็นมันขึ้นรถมันทุกไปแล้วก็ใจหายยืนมองดูมันจนลับตา มันก็ดีไม่ดื้อไม่รั้นเลยเดินขึ้นสะพานที่เขาพาดขึ้นรถไม่โอ้เอแต่อย่างใดแกก็มองมันอย่างสงสารคิดถึงไม่อยากขายมันเลยขายมันไปแล้วลุงส่งก็อยากจะไปเยี่ยมดูมันก็ไม่ได้ไกลอะไรนักอยู่อยุธยาแค่นี้เองบ้านของแกอยู่อ่างทองมันเป็นเขตติดต่อกันขายไปแล้ว3เดือนแกมองข้อควายอย่างคิดถึงไอ้หงแกยังเปรยๆกับลูกๆว่าแกอยากจะไปดูไอ้หงมันจะเป็นยังไงบ้างลูกๆของแกก็ไม่ว่างที่จะพาแกไปก็ผลัดพรไว้ให้เสร็จงานก่อนแล้วจะไปเยี่ยมดูมันสักครั้งแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีเวลาจะไปกันสักทีที่อยู่ที่เขาจดเอาไว้ให้อยู่ที่อำเภอมหาราชอยุธยาลุงส่งก็เอามาดูแต่ก็ยังไม่ได้ไปอยู่มาวันหนึ่งก็ว่างกันลูกชายก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ขับพาลุงส่งไปขับไปหาบ้านเลขที่ที่ว่านะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอต้องถามที่บ้านผู้ใหญ่บ้านถึงได้รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนไปถึงที่บ้านนั้นก็ไปเจอบ้านหลังก็ไม่ใหญ่นักสองผัวเมียคู่นั้นก็อยู่หน้าบ้านได้เจอหน้ากันลุงส่งก็จำได้แต่แกจำผัวไม่ได้เพราะเขาผอมมากตาลึกโหลผมงอกขาโพลนไปทั้งหัวนั่งอยู่ที่ระเบียงเสื้อไม่ได้สวมเห็นแต่ซี่โครงเต็มไปหมดแกนึกว่าเขาคงจะเป็นพ่อของผู้ชายเพราะว่ามีเค้าอยู่หน่อยๆแต่ไม่ใช่เมียบอกว่านี่แหละผัวฉันเองลุงส่งก็ถามว่าเขาเป็นอะไรอ่ะเมียก็บอกว่าไม่สบายพูดไม่ได้แต่นั่งนอนๆเดินก็ไม่สะดวกแต่ทีท่าของเขาเหมือนกับจำลุงส่งได้เขายกมือทักทายลุงส่งถามถึงไอ้หงควายที่แกรักและเป็นห่วงมันเมียก็นิ่งอึ้งอย่ามองไปทางผัวสักพักใหญ่ๆก็เลยเล่าบอกขายไปแล้วที่ต้องขายเพราะขามันเสียใช้งานไม่ได้ลุงส่งก็ถามว่าทำไมขาเสียไปโดนอะไรเมียก็อ่อมอ่อมแอมแอมเล่าว่ามันพลาดตกหัวคันนาไม่รู้จะเลี้ยงมันยังไงลำบากมากก็เลยตัดสินใจขายมันไปสงสารมันแต่ก็จนหนทางก็เลยต้องขายไปลุงส่งได้ยินแล้วต้องทำใจได้แต่พึมพำโอ้ยเอ็งไปดีเถอะไอ้หงเอ้ยชาติหน้าก็ค่อยเจอกันใหม่นะลุงส่งกลับออกมากับลูกชายมาแวะร้านก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกันแม่ค้าเห็นคนแปลกหน้าก็ถามว่ามาหาใครลุงส่งก็ได้เล่าให้ฟังทั้งหมดแม่ค้าก็บอกอ๋อผัวนั่นนะที่ตีควายซะจนขาหักอ่ะลุงส่งได้ยินก็ตกใจซักถามแม่ค้าก็เล่าว่าผัวน่ะเป็นคนใจร้อนโมโหร้ายแต่มักจะพูดดีใครๆก็ไม่รู้นึกว่าใจเย็นใช้งานในหงจนมันเหนื่อยสุดๆเลยลากคันไถไม่ไหวก็ตีมันโหดร้ายกับมันจนขามันเสียแล้วก็ยังจะให้มันลุกมันก็ลุกไม่ไหวหนักเขาก็บอกขายพวกแขกเอาเข้าโรงเชือดแล้วก็ตัวเขาเองก็อยู่ไม่ได้ปีเดียวก็เป็นโรคประหลาดแข้งขาใช้การไม่ได้ผอมลงแล้วขาก็เสียต่อมาก็พูดไม่ได้ผมเผางอกขาวเนี่ยแก่อย่างเร็วเลยหมอก็รักษาไม่หายแม่ค้าเป็นคนพูดเองว่าสงสัยจะเป็นเวรกรรมที่ทำเอาไว้กับควายตัวนั้นมันตามมาเร็วแค่ปีเดียวเท่านั้นเนี่ยลุงส่งนั้นนึกโมโหแต่ก็ไม่คิดจะกลับไปต่อว่าเพราะแกก็เห็นอยู่แล้วว่าคนทำกรรมเนี่ยมันได้รับผลอย่างไรนั่นก็ถือว่าหนักหนาสาหัสแล้วสำหรับคนอย่างนั้นแกก็เลยชวนลูกชายกลับบ้านเสร็จแล้วแกก็ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ไอ้หงทุกวันเลย